والصلوات والسلام من بالخير. ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اس موڑ پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ جس میں پہلے محبتوں کے ہاتھوں سے نکل کر نفرتوں میں آئے، یعنی باپ کی محبت سے نکال دیے گئے اور بھائیوں کے بغض اور ان کے حسد کا شکار ہوتے ہوئے کنویں میں پھینک دیے گئے. وہاں سے عزیز مصر نے، جو اس وقت کا حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والا کوئی وزیر یا مشیر تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں بھیج دیا. بیوی کو اس نے نصیحت کر دی کہ اس کی اچھی کیئر کرنا، اور یہ عزیز مصر کی فراست پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے قدر پہچان لی. حقیقت یہ ہے کہ انسان کو دوسرے کی قدر پہچاننی چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کچھ سال تک اس گھر میں رہے. اس گھر میں جو بیوی تھی، حالات سے ایسا لگتا ہے، دیکھیے نہ تو یہ کوئی لوگ داستان ہے کہ قرآن اس میں ایک ایک بات کو پیش کرے، اور نہ یہ کوئی فلم کی سٹوری ہے کہ اچھا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ قرآن پاک کا قصوں کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے اس میں پھر کیا نہیں ہوتا، جسٹ چنکس ہیں. اگر آپ ایک سٹریچ میں سورت کا ترجمہ صرف سنیں تو آپ کو بیچ میں کئی کلپس مسنگ دکھیں گے، کئی سالوں کا وقت ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن کا مقصد قصہ گوئی نہیں ہے لیکن واقعات ہے. یہاں بس اتنا بتا دیا کہ وہ ماحول دیکھو کتنا پرورٹڈ تھا کہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہوا. لگتا ہے واللہ عالم کہ عزیز مصر خود ایک بوڑھا شخص تھا لیکن اس کی بیوی جوان تھی. اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے برا خیال آ گیا، اور اس نے ایک موقع پہ ان کو کس طریقے سے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی. پہلے تو سارے دروازے بند کیے، بلا لیا، تنہائی میں بلایا، اور مین سارے جمع کر لیے کہ جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اوپر قابو نہ پا سکے. ہو سکتا ہے اس نے پتہ کر لیا ہو کہ میاں آج دیر سے آئیں گے، سیکرٹری نے بتا دیا ہوگا میٹنگ میں. لیکن جو ہی وہ اپنی برائی کے ارادے پہ آئی، یوسف اپنی جان بچاتے ہوئے اور بیوی جو تھی وہ یوسف کو پکڑتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی. جب دروازے پہ شوہر کو دیکھا تو ایک دم پینترا بدل گئی، کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی کہ جو تمہاری بیوی پہ ڈورے ڈالے. حقیقت یہ ہے کہ آج جو بھی فلم اور میڈیا اور فکشن کے نام پہ محبت دکھائی جا رہی ہے وہ یہی محبت ہے، لو ایٹ فرسٹ سائٹ، اور شادی دوسری سائڈ پہ اور ڈائیورس تھرڈ سائڈ پہ. حقیقت میں یہی کلچر آج ہمارے ارد گرد ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت اپنی بے گناہی ثابت کرنا بھی چاہ رہے تھے لیکن نہیں کر سکے. لیکن سب سے زیادہ اس وقت جو دکھ کی بات ہے وہ عزیز مصر کا کردار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گے جبکہ وہ بڑی دور سے آ رہی ہوگی، اور اس میں ایک وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں میں برائی دیکھے اور اس کے ان کو پھر اس پہ روکے نہ ٹوکے نہ. عزیز مصر نے اپنی کرسی خالی ہے، عزیز مصر نے کوئی بھی نہیں ہے، اس کو آپ جو بھی ان کو فل کرا دیں کیونکہ یہاں تو آنے پڑے گا کسی کو، ٹھیک ہے. تو عزیز مصر نے اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہا، اتنا لائٹ لیا، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ایک گلاس ٹوٹا، اور اس کو کہا اچھا اچھا اپنا خیال رکھنا. اور بعض دفعہ آپ دیکھیے کسی طرح کے حالات ہوتے ہیں، اس کو تو لگتا ہے حیرت بھی نہیں ہوئی. پھر اس نے اس کے اوپر بات میں بیوی کو کچھ نہیں کہا، اسی گھر میں رکھا، یہ بھی نہیں کیا کہ چلو بیوی کے لیے کوئی باہر رکھنے کا موقع ہو. اور اس طرح سے حضرت یوسف دوبارہ اسی گھر میں رہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے یہ موقع کوئی خوشی کا موقع نہیں تھا، کیونکہ ایمان والے کے لیے گناہ کی جگہ پہ کھڑے ہونا تک ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ جو غریب گھرانے ہوتے ہیں نا، ان میں عموماً مرد ڈومیننٹ ہوتے ہیں، مشہور ہے کہ ظلم کرتے ہیں اور ڈسینڈنٹ. جب تعلیم نہیں ہوتی ساتھ تو پھر اس پہ اور بھی کام ہونے لگتا ہے. لیکن جتنا کوئی ان لیڈ طبقے میں آ جاتا ہے وہاں عموماً، الا جس کو بھی آپ کہہ سکے، وہ کون ہوتے ہیں جہاں عورتیں ڈومیننٹ ہوتی ہیں. آج کے کلچر میں اگر اسلام پہ یہ الزام ہے کہ مرد ظالم ہے، تو یہ بھی مان لیجئے کہ آج عورت کو بھی پھر ایک دوسری طرف ظالم کر کے دکھایا گیا. قصہ مختصر یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اس گھر میں تھے تو اس عورت نے اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے اپنی دوستوں کو جمع کیا. عزیز مصر کا خیال کیا تھا کہ بات باہر نہ جائے، گھر کی بات گھر میں رہے، یہ لگائیے گا، گھر کی بات گھر میں رہے. لیکن ایسی باتیں گھر میں کہاں رہتی ہیں، بات چرچے شروع ہو گئے. اور بڑے لوگوں کے تو سکینڈلز بڑے عام ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ عورتیں جو بڑی بنی ٹھنی اور کافی پارٹیز اور کمیٹی پارٹیز اور دس پارٹیز، ان کا معروف کام کیا ہوتا ہے، وہ ہر وقت بیٹھ کے دوسروں کے سکینڈلز کرتی ہیں. عورتوں میں خبر پھیل گئی. اب عزیز مصر کی بیوی اپنی بے گناہی ثابت کرنے یا اور ڈھٹائی ثابت کرنے کے لیے ایک محفل سجاتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں بنا سجا کے پیش کرتی ہے. جو ہی وہ عورتیں حضرت یوسف کا حسن دیکھتی ہیں تو اتنی زیادہ امپریس ہوتی ہیں کہ کہتی ہیں کہ بھائی ہم تو اپنے اوپر قابو نہیں پائیں گے، بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہو کہنے لگی دیکھا तुमने तो एक नज़र देखा तो तुम्हारा ये हाल हो गया, तो हमारा हाल, मेरा हाल सोचो, मैं तो इतने साल से इसके साथ घर में तन्हा रह रही हूँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम सबको एक बहुत बड़ी बात बताती हैं कि घरों का माहौल इस किस्म का नहीं होना चाहिए कि महरम रिश्तों में भी इस किस्म की बातें होने लगे। देखा जाए तो अज़ीज़े मिस्र ने अगर यूसुफ़ को पाला था तो ये बीवी उनकी माँ बनती है। चले जो भी माँ, मुँह बोली माँ कह लीजिए, लेकिन आप देखिए कि मुँह बोली माँ कुछ भी नहीं होती। जब कभी महरम और गैर महरम साथ रहेंगे तो यही हालात होंगे। ख़ास तौर पर मुहर्रमात के बीच में ज़िना की बातें हम पाँचवें पारे के शुरू में पढ़ चुके हैं। तो अपने घर का माहौल बड़ा खूबसूरत रखने की ज़रूरत होती है। फिर इसमें आप देखिए कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब उन औरतों के टेम्पटेशन के शिकार होते हुए अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी कि रब सिजनु अहब्ब इलैय मिम्मा यदउननी इलैय, ए मेरे रब मुझे तो कैद उस चीज़ से ज़्यादा प्यारी है जिसकी तरफ ये औरतें मुझे बुलाती हैं। क्या पता चला कि एक ईमान वाला मर्द वो चीज़ें जिसको दूसरे लोग बहुत ज़्यादा अपने लिए खुशी की चीज़ समझ रहे होते हैं और अपने आप को उन्होंने बहुत एक सिंबल बनाया होता है कि बाहर के मुल्कों में आके देखो फिर तुम्हें क्या कुछ मिलता है, लेकिन हकीकत यह है कि एक ईमान वाला अपनी जान को बचाता है, अपनी इज्जत को बचाता है। और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है वो फिर अब जेल में भेज दिए जाएंगे। अगला हिस्सा जो है हम उनका जेल का पढ़ेंगे, लेकिन आइए ज़रा एक प्रेजेंटेशन की रोशनी में देखते हैं कि जब इनडिसेंसी हो, जब गुनाह की दावत इतनी ज़्यादा आम हो जाए कि जिसके नतीजे में एक मर्द जो समझदार है वो अपने आप को, अपनी इज्जत को बचा भी ना सके, तो फिर उस वक़्त में कैसे रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बातों से समझ आती हैं, कुछ देखने से आती हैं। मैं एक क्विक सा गो थ्रू करवाऊंगी और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आज की हमारी यूथ के लिए इस वक्त कितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। मिस्र की वो सोसाइटी के जिसमें औरतें गुनाह की दावत दें, आप सोच सकते हैं कि वो किसी मुआशरे का कितना डिक्लाइन होता है। आप देखिए कि जानवरों के अंदर भी हमेशा यही होता है कि जो मेल एनिमल होता है वो फीमेल को अट्रैक्ट करवाता है, ये एक फितरत का असूल है। लेकिन जब मुआशरे बिगड़ जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि औरतें डोमिनेंट होती हैं। ये एक हमारा प्रेजेंटेशन है हमारे सामने कि जिसके सेइंग नो टू एन इनडिसेंट प्रपोजल, कि जब कोई आपको बुराई की दावत दे तो क्या करें। यह आप अपने यंग बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बेटियों के साथ भी, मर्दों के साथ भी। और हकीकत में यहाँ हज़रत यूसुफ इस सोसाइटी के लिए एक बहुत प्यारा रोल मॉडल दिखते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सात लोग अर्श के साए में होंगे जिसमें एक वो शख्स होगा जिसको दौलत और माल यानी ओहदे वाली औरत ने गुनाह के लिए बुलाया, लेकिन वो उस गुनाह से अपने आप को बचाते। आज आप देखिए कि इसमें आप देख सकते हैं कि हज़रत यूसुफ़ कौन थे। खूबसूरत भी थे, बहुत हैंडसम थे, चार्मिंग थे। अल्लाह ने ज़ाहरी उनके हुसन की कहीं बात नहीं की। आप देखिए अभी तक जितनी स्टोरी आपने पढ़ी और एंड पे जहाँ पहुँचेंगे, आप कभी हज़रत यूसुफ़ के ज़ाहरी हुसन की बात नहीं पढ़ेंगे। न जाने क्यों लोग इसको दुल्हन पे पढ़ के फूकना चाहते हैं ताकि खूबसूरत हो जाए। मैं कहती हूँ दुल्हन को ये किरदार दे दो जो मोहसिन का यूसुफ़ की ज़िंदगी में दिख रहा है तो वो बस जाएगी इंशाल्लाह। वो इतनी स्माइली और इतनी मोहसिना होगी, सबकी खिदमत करेगी, खुद उसका लोगों के दिलों में जगह बन जाएगी। बच्चे के मुँह पर फूकते हैं ताकि बच्चा खूबसूरत हो जाए, या प्रेगनेंसी में पढ़ते हैं। हालाँकि अगर एक माँ इस सूरत की तफसीर समझ के नियत कर ले कि अल्लाह जो बच्चा तू मुझे देगा मुझे उसको अच्छी तरह से पालना है, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो हज़रत यूसुफ़ का ख़ानदान जो था वो नबियों का ख़ानदान था। आज जब हमें ऐसी पाबंदियों की बात की जाती है तो हम कहते हैं हमारे मर्द को बुरे थोड़ी हैं, उनकी नज़रें ऐसी नहीं, हमारे वो तो देवर हैं, वो तो बेटे हैं, उनकी नज़रें। तो बताइए क्या यूसुफ़ का ख़ानदान अच्छा नहीं था? यूसुफ़ का ख़ानदान बहुत खूबसूरत था। कहाँ से अल्लाह ताला ने उनको निकाला? कुएं में से निकाले गए, एक ऐसी औरत के हाथ में पड़ गए कि जिन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को दावत दी। क्या रिस्पांस था? आप देखिए कि आपके सामने एक स्लाइड है, यूसुफ़ का रिस्पांस क्या था कि अल्लाह मुझे देख रहा है। औरत की सज़ा का भी डर था क्योंकि वो मालकन थी। और आप देखिए कि इतने ज़्यादा असबाब जमा हो चुके थे यूसुफ़ के गुनाह करने के, जवानी, तन्हाई, औरत फर्स्ट कर रही है। आज मर्द क्या कहते हैं, हम क्या करें, औरतें खुद दिल फेंकती हैं, हम क्या करें। कोई कहते हैं हमारी बीवी पास नहीं तो फिर हम क्या करें, कोई कहते हैं हमारी शादी नहीं हुई हम क्या करें। आप देख लीजिए कि वो यस कह सकते थे, औरत थी, खूबसूरती थी, सब कुछ था। और सबसे बड़ी बात है बाद में कह देंगे कि मैं मजबूर था, लेकिन यूसुफ़ का रिस्पॉन्स क्या था? नो आई कैंट। ये कौन कर सकता है? ऐसे वक्त में अल्लाह का नाम उसको याद रहेगा जिसके दिल में हकीकी तौर पे तकवा होगा। यूसुफ भागते कि मैं यहाँ से इस औरत से बचूं और एक जेल में चला जाऊं। क्यों? उनको पता था कि जेल में मेरा ईमान महफूज होगा। आज भाग भाग के हमारे कल्चर के लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में आते हैं, माओ ने तरबियत की नहीं। अगर दिल में तरबियत, दीन की मोहब्बत, अल्लाह रसूल की दावत है, आप दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ने भेजें, इंशाल्लाह अल्लाह उनको बचा लेगा। मैं इसको ऐसे महसूस करती हूँ कि जैसे एक समंदर है बुराई का और एक छोटा सा दरिया है, जिसको तैरना नहीं आता ना, वो समंदर में भी डूबेगा और दरिया में भी डूबेगा। अगर आपके बच्चों को तैरना नहीं आ रहा तो वो पाकिस्तान छोड़िए सऊदी अरब में भी जाके डूब जाएंगे बुराई के अंदर, और इसी तरह अगर आता होगा तो इंशाल्लाह वो बड़ी से बड़ी गलत जगह से भी बच जाएंगे। तो असल चीज़ जो है वो है तरबियत की है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुबहान तआला ने किस तरह उस औरत के चुंगल से आज़ाद किया, अल्लाह ताला आपको और मुझे दिखाता है कि किस तरह ये बातें औरतों में फैलने लग गईं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को आखिर जेल में भेज दिया गया। ये जेल में भेजा जाना असल में उनके ईमान की हिफाजत थी। अगर आप में से कोई अपने ऊपर, कोई मर्द, कोई औरत अपने ऊपर काबू नहीं पा सकता तो उसको रोटी रूखी सूखी खानी बेहतर है, लेकिन ऐसे माहौल से बिल्कुल निकल जाना चाहिए जो उसकी आंखों को, उसकी ज़ुबान को, उसकी निगाहों को गंदा करे। और इस तरह से आप देखें कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए कितना प्यारा रोल मॉडल बन के दिखाया कि ऐसे वक्त में कभी भी अल्लाह को नहीं भूलना, जिस वक़्त एक इंसान जो है वो अपनी मर्ज़ी का हर काम कर सकता है। हर माहौल बुराई आपके इर्द गिर्द होगी। आप उस दौर के इजिप्ट को ज़रा नज़र में रखिए और आज की इस दुनिया को देखिए, दो तीन लफ्ज़ ही हैं, सेक्स, लव, रोमांस, अडल्ट्री, एड्स, यही आज के दौर के तोहफे हैं। न्यूड्स पिक्चर आपको दिखेंगी, सेक्स पिक्चर्स आपको दिखेंगी। आप कोई भी नेट का अच्छा इस्तेमाल ना करेंगे तो क्या, डेटिंग का लफ्ज़ आपके बच्चों के लिए उस तरह नहीं है जैसे कभी आपके लिए था। चैटिंग आज किसके साथ हो रही है, ड्रग्स को देख लीजिए, अल्कोहल को देख लीजिए, गंदी तस्वीरों को, मूवीज़ को देख लीजिए, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ आप देखिए। आपके सामने एक स्टेटिस्टिक है कि एड्स के साथ आज 2.8 मिलियन लोग मर चुके हैं। एड क्या है? सेक्सुअल बीमारी है जो शादी से बगैर या बहुत सारे पार्टनर्स बदलने के साथ जो बीमारियां आती हैं। इस वक्त जो इस बीमारी से इफेक्टेड हुए हैं जस्ट न्यूली, ये 4.1 मिलियन है, और इस वक्त भी वो लोग जो एड के साथ जी रहे हैं दुनिया में वो 38.6 मिलियंस हैं। अब ये दुनिया के फिगर हैं, आप बताइए कि ये एड जो है किस चीज़ का तोहफा है। ये रिपोर्ट्स बहुत सारी हैं, आप बाद में खुद पढ़िएगा, इसकी इस वक्त ज़रूरत नहीं है। आप देखिए ये रिपल इफेक्ट देखिए, शुरू में आप देखिए कि माहौल क्या होता है, इमोटर बिहेवियर होता है, यानी इमोरल किस्म की हैबिट्स होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब आप बच्चे को शुरू में ट्रिम नहीं करते तो बाहर फिर आपको डिज़ायर, लस्ट, टेम्पटेशन दिखेगी। फिर आप देखिए लड़की लड़के की प्राइवेट मीटिंग है, डेटिंग है, फिर अल्कोहल उस पर डलती है, उसके बाद सेक्स है, और सेक्स के बाद आप देख लीजिए एड्स है। यानी आज हमारे बच्चे कितने फितनों में हैं। यकीन करें आज के दौर में जो ईमान बचा रहे हैं वो बहुत बड़े ईमान में है, लेकिन यह है कि आज हमने कोई हालात ऐसे नहीं छोड़े हुए कि जिसमें हम अपने आप को, अपने बच्चों को सिक्योर करें। इलाज क्या है? इस्लाम ने कहा जब प्यूबर्टी आए शादी कर दो, ख़त्म। ख्वाहिश नहीं थी तो ज़रूरत नहीं थी, शादी की जरूरत, उम्र आ गई 14, 15, 16, 18 साल की उम्र में बेहतरीन एज होती है, शादियाँ करके बात ख़त्म कर दी जाए। जब चीज़ मिल जाती है तो इंसान के दिल में ख्वाहिश नहीं रहती। बाद दफ़ा आप देखिए कि हम बच्चों के करियर के लिए, बेटियों के अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में उनको 20, 22, 25 साल का भी कर देते हैं। पता नहीं उन गरीबों के दिल दिमाग पे कितने हमले होते होंगे। इस्लाम ने कितनी खूबसूरत बाउंड्री वॉल दे दी कि बस तुम शादी से पहले के ताल्लुकात को छोड़ दो और अल्लाह ताला के हुक्मों से करो। अगर इवन कोई यंगस्टर फील करता है कि उसको शादी की ज़रूरत है तो आगे हम पढ़ेंगे सूरत नूर में बहुत कुछ आएगा उस पर, लेकिन यह है कि कम अज़ कम उसमें वो ख़ुद भी अपने पेरेंट्स को कह सकते हैं कि आप हमारी शादी कर दें। आज हमारे कल्चर में लड़की तो लड़की, लड़का भी अगर कहते मेरी शादी कर दो तो माएँ बुरा मनाती हैं कि देखो इसको शादी की बड़ी जल्दी पड़ी हुई है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द चारों तरफ इतनी ज़्यादा टेम्पटेशन है, वो क्या करे। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हकीकत में इन तमाम बुरी चीज़ों से बचा के रखे। अभी से दिखा देती हूँ ताकि एंड पे फिर हो सकता है हमारा वक्त किस तरह से होता है कि सूरत के एंड पे, चलिए उसको बीच में एक छोटा सा ब्रेक आएगा। आइए अब हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को वहाँ से शुरू करते हैं कि औरतों के फितनों से आज़ाद होने के बाद, यानी अपने आप को उस खूबसूरत माहौल जिसको लोग आज के दौर में बहुत ज़्यादा, बहुत दिल फेंक किस्म का माहौल कहते हैं और खुशी खुशी ऐसी चीज़ों पे आते हैं। मुझे किसी की रिपोर्ट याद आ गई, यही जो कंट्रीज़ जैसे आप देखिए, नाम सिर्फ इसलिए लेती हूँ कि बाज़ दफ़ा लोग जॉब्स के लिए इस तरह जाते हैं, पोलैंड और इस तरह से स्पेन और इस तरह के जो कंट्रीज़ यूरोप में छोटी छोटी जगह पे, वहाँ आप देखें कि लेबर तबका बहुत गया हुआ है। तो मुझे किसी ने, उन्हीं में से किसी मुल्क की एक ख़बर में बताया कि आप सोच नहीं सकती कि अपने मुल्कों के आने वाले लड़के जो यहाँ कभी भाग के आए हुए हैं, कोई असाइलम पे आए हुए हैं, कोई शिप्स के अंदर छुप छुप के आए हुए हैं, वो किस तरह इंडल्ज हो चुके हैं डेटिंग के अंदर और पार्टनर्स के अंदर। वो कहती है कि हमारे घरों में वो लेके आते हैं, यानी पाकिस्तानी सिस्टर थी जिन्होंने मुझे ये खबर दी कि अब हमारे घरों में साथ लेके आते हैं, कहते हैं ये शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब माल इतना प्यारा हो जाए कि इज्जत की फिक्र ना रहे तो उस वक़्त क्या होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको अपनी रहमत में रखे। आज हम शुरू करेंगे आयत नंबर 33 से ही, साथ लेते हुए चलेंगे। قال رب سجن احب الي مما يدعونني الي। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, कैद मुझे मंजूर है बनिस्बत इसके कि मैं वो काम करूँ जो ये लोग मुझसे चाहते हैं, और अगर तूने इनकी चालों को मुझसे दफन किया तो मैं इनके नाम में फंस जाऊँगा और जाहिलों में शामिल होकर रहूँगा। इसके रब ने इसकी दुआ कबूल की और इन औरतों की चालें इससे दूर कर दी, बेशक वही जो सबकी सुनता और जानता है। फिर इन लोगों को ये सूझी कि एक मुद्दत के लिए इसे कैद कर दें, हालांकि वो इसकी पाक दामनी और ख़ुद अपनी औरतों के बुरे अतवार की खुली निशानियाँ देख चुके थे। ये देखिए अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का तीसरा दौर है। जेल खाना दरबार शाही तक ले जाने का जीना बन रहा है इंशाअल्लाह ताला। पहले वालदैन से कटे, 7-8 साल की उम्र तक माँ बाप ने जो अच्छी दीनी तरबियत की थी उसका असर अजीज़ मिस्र के घर में दिखा। मिस्र क्या था उस दौर का, ऐसे ही जैसे आज वेस्टर्न कंट्रीज़ में आप किसी को पढ़ने के लिए भेजे, जब वहाँ गए तो अल्लाह ताला ने उनको दुनियावी तरीके सिखा दिए। ये असल में स्टेप्स होते हैं ज़िंदगी में, जब भी अप्स एंड डाउन आए, कभी भी आपकी कदर कोई ना करे या कोई आपको सही तरह ना मैनेज कर सके तो समझ जाइए कि अल्लाह मुझे कोई बहुत दूर जगह लेना चाहता है। ये कैद नहीं थी, असल में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए वो खूबसूरत तन्हाई थी जो अल्लाह के दीन के काम करने वालों के लिए लाजिम होती है। हम पढ़ते हैं कि अल्लाह के नबी को नबूवत जब मिली, नबूवत से पहले अल्लाह के नबी गारे हिरा में जाकर तन्हा बैठने लगे। हकीकत यह कि तन्हाई भी रूह की गजा है, लेकिन अफसोस के साथ कहूँगी कि आज हम महफिलों के आदि हो गए, पार्टीज़ के आदि हो गए। इवन आप देखिए गेट टुगेदर इतने, आप सिर्फ इस रमज़ान को अपने जहन में रख के देख लें, बाकी दिनों को तो छोड़ें, जिस दिन आप यहाँ से पारा सुन के सीधे घर जाते हैं, फिर आप अपने थोड़े से आराम के बाद इबादत के बाद रात को इफ्तारी बनाते हैं अपने घर वालों के लिए, मिल के सब खाते हैं, फिर फौरन नमाज के लिए निकल जाते हैं, तरावी पढ़ के सोते हैं और तरावी पढ़ने के बाद थोड़ा आराम किया, सहरी खाते हैं, फिर अगले दिन यहाँ आते हैं। वो दिन उसकी रूटीन और एक ऐसा दिन जब यहाँ से निकल के आप इवन एक इफ्तारी पर चले जाएँ, सिर्फ दर्स के लिए चले जाएँ आप कहीं, वहाँ भी कई ऐसी चीज़ें नज़र आ जाती हैं जो तबीयत पे बोझ पड़ती हैं। तो मुझे इतना ज़्यादा याद आता है कि अल्लाह के नबी ने क्यों कहा कि कलीलुत्ताम, कम मिलना, कुल कम खाना, कम पीना, कम सोना और कम मिक्सअप होना। मैं आपको कहती हूँ ये जितने रोज़े रह गए हैं ना, आप नियत कर लें मुझे कहीं बाहर नहीं जाना, कोई इफ्तारी किसी की एक्सेप्ट ना करें, किसी को ना बुलाएं अपने घर में, सिर्फ तन्हाई में रह के देखिए, गौर व फिक्र होगा, हकीकत खुलेगी, हिकमत खुलती है गौर व फिक्र से। आपकी मर्ज़ी, आप दूसरों में भी खामोश रहें, मैं तो यकीन करें लोगों को देखती हूँ, मैं अक्सर सुनती लोग बातें कर रहे हैं, एक घंटा तक कल दर्स के इंतज़ार में मैं सिर्फ लोगों को पढ़ रही थी कि लोग क्या बातें कर रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग कैसे देते हैं, ज़िंदगी में कौन क्या कर रहा होता है और मरने पर कौन किसके साथ क्या मामला करता है, कौन किस तरह अपने गिले कई शिकवे। तो जब इंसान तन्हा होता है ना तो वो फिर अपने ऊपर लेता है, हम दूसरों के असर से बिल्कुल निकल चुके होते हैं और अल्लाह ताला इस तरह छांटता है। आप चाहती हैं ना कि अगर आपसे अल्लाह ज़िंदगी में अब कुछ काम कराए तो थोड़ा सा आइसोलेट हो, अपने लिए पहने दूसरों को दिखाने के लिए ना पहने, अपने अंदर से अदा ख़त्म करें, अपने आप को इस सोच से ना देखें कि लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। आप कहीं जाएँ सिर्फ इस सोच के साथ जाएं कि यहाँ जाने से मेरा और इसका क्या फ़र्क होगा, फिर आप देखिएगा कि अल्लाह ताला आपको किस तरह खूबसूरत पैदा बनाएगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी तक जिस माहौल में थे वहाँ औरतों की तरफ से आजमाइशें थी, लेकिन जेल में अमूमन आपको पता है कैसे हालात नहीं होते। जेल में अब हज़रत यूसुफ को अपना एक दूसरा रूप दिखाना था, और वो क्या था, वो था कैद खाने में एक मुहसिन का रूप। आइए थोड़ी सी आयतें पढ़ के फिर हम इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। कैद खाने में दो ग़ुलाम और भी इसमें इसके साथ दाखिल हुए। एक रोज़ इनमें से एक ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं शराब कशीद कर रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मैंने देखा है कि मेरे सर पर रोटियाँ रखी हैं और परिंदे इनको खा रहे हैं। दोनों ने कहा, हमें इसकी तबीर बताइए, हम देखते हैं कि आप नेक आदमी हैं। अब ये दो मुलजिम थे जिनके ऊपर बादशाह को जहर देने का इल्ज़ाम था। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ये टाइटल क्यों मिल रहा है, इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन, कि आप मुहसिन हैं, इसलिए कि मुहसिन को बताना नहीं पड़ता। आज हम जो पीपल प्लीज़र होते हैं ना, हर वक्त अपनी तारीफ़ें करते हैं, मैंने उसको ये किया, मैंने उसको अपने पास रखा, मैंने खिलाया, मैंने दिया, मैंने धुलाया, मैं तो हमेशा लोगों की मदद करती हूँ, गरीबों को ढूंढती हूँ। मुहसिन को कुछ नहीं कहना पड़ता, वो अपने गुण नहीं गाता, वो अल्लाह ताला के गाता है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वहाँ रूप इतना खूबसूरत था कि लोगों को खुद ही पता चल गया कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हकीकत में एक मुहसिन है। उन्होंने एक ख्वाब देखा और ख्वाब की ताबीर पूछनी चाहिए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अब ज़रा अमल सुनिए। यूसुफ़ ने कहा, जहाँ जो खाना तुम्हें मिला करता है, इसके आने से पहले मैं तुम्हें इन ख्वाबों की ताबीर बता दूंगा। क्या पता चला कि फ़ौरी नहीं बताना चाहिए, थोड़ा सा टाइम ले लिया, क्योंकि अब उनकी ज़रूरत थी ना। ये है असल नुक्ता यहाँ तबलीग का। यहाँ हमने बहुत डिटेल से बात की हुई इस बिलुल जन्ना में इन आयतों पर कि यूसुफ़ का एक दाई दीन के नाते से क्या किरदार है। हर वक्त नहीं तबलीग की, इतने साल से कुछ नहीं कहा होगा, लेकिन जब महसूस हुआ कि ये मेरे बारे में अब बात कर रहे हैं या इनको अब मेरे से कोई काम है, तो कहा यस मैं बता दूंगा। और इन द मीनवाइल आप देखेंगे कि किस तरह खूबसूरत तरीके से तबलीग करते हैं, और तबलीग में भी देखिए तौहीद से आगाज़ करते हैं, कोई इख्तलाफी फिकी इशू से बात नहीं करते। फरमाया, ये उन उलूम में से जो मेरे रब ने मुझको अता किए हैं, वाक़ ये है कि मैंने इन लोगों का तरीका छोड़कर जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का इनकार करते हैं, अपने बुज़ुर्गों इब्राहिम इसहाक और याकूब का तरीका इख्तियार किया है। जब सबको छोड़ा तब अल्लाह ने सब कुछ दिया। हमारा ये काम नहीं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए। दर हकीकत ये अल्लाह का फजल हम पर है और तमाम इंसानों पर, कि इसने अपने सिवा किसी का बंदा हमें नहीं बनाया, मगर अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। ऐ कैद के साथियों, तुम खुद ही सोचो कि बहुत सारे मुतफरिक रब बेहतर हैं या एक अल्लाह जो सबसे सब पर गालिब है। इसको छोड़कर तुम जिनको जिनकी बंदगी कर रहे हो, वो इसके सिवा कुछ नहीं कि बस चंद नाम है जो तुमने और तुम्हारे अबाउजदाद ने रख लिए हैं। अल्लाह ने इनके लिए कोई सनत नाजिल नहीं की। फरमा रवाई का इक्तदार अल्लाह के सिवा किसी और का नहीं है। फरमा रवाई का इक्तदार अल्लाह के सिवा किसी के लिए नहीं। इसका हुक्म है कि खुद इसके सिवा तुम किसी की बंदगी ना करो। यही सीधा तरीका ज़िंदगी है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। ऐ कैद के साथियों, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा तो उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और परिंदे इसका सर नोच नोच कर खाएंगे। फैसला हो गया इस बात का जो तुम पूछ रहे थे। कितनी नपीतुली बात है। ये होते हैं मुहसिन, कि तबलीग में भी ताने नहीं, इल्ज़ामात नहीं, इधर उधर की बातें नहीं, सीधी बात करके उनको अल्लाह से जोड़ दिया। आप देखिए कि जब कोई किसी जेल खाने में या किसी हॉस्पिटल में गया होता है ना, तो उसको हकीकत में अल्लाह की बात बताना बहुत आसान है। मैं और आप अगर कुछ कर सकते हैं किसी लेवल पर जाके, हमारे मुल्कों में तो औरतों की जेलें भी होती हैं, आप जाके जेलों में रहे हुए लोगों को दीन की बात बताएं। दिल टूटा होता है, दुनिया ने इल्ज़ामात लगाए थे, कोई सच्चा गया होता है, कोई झूठा गया होता है। आप उस वक्त जब उनको अल्लाह की बात बताएंगे, वो बहुत जल्दी समझेंगे। इस वक्त भी आप एक रिपोर्ट के मुताबिक जितना ज़्यादा वेस्ट में इस्लाम फैल रहा है, बल्कि आपसे भी अगले मुल्कों में, तो वहाँ जेलों में फैल रहा है, क्योंकि वो हकीकत तक पहुँच चुके होते हैं। बस ड्रग्स के एडिक्टेड होते हैं, बस किसी और तरह के। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इनको खूबसूरत तरीके से बात की और बात करके बस खींचा नहीं, तूल नहीं दिया, बल्कि साथ ही फिर उनके ख्वाब की ताबीर भी दे दी। ये है एक मुहसिन का किरदार। हम सब भी इसमें पूछें कि अल्लाह सुबहान तआला हम सब को कैसे मौके देता है तबलीग के, लेकिन हम कर नहीं पाते। कितने चांसेस हमारी ज़िंदगी में आते हैं लेकिन हम नहीं जाते। क्या यूसुफ़ की तरह हमने तबलीग के इस मौके को अपनी ज़िंदगी में कभी पाया? बीसियों बार कहीं खड़े हैं तो गाड़ी साथ है, हेलो भी करते हैं, हाय भी करते हैं, बाय भी करते हैं। कभी आप अपने घरों के नेबर्स के साथ बात करते होंगे, खुद से एक सवाल पूछिए, जब कभी कोई नॉन मुस्लिम मुझे मिलता है तो क्या मैं उसको दीन का पैगाम देती हूँ? क्यों नहीं देती? मुझे कदर ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं मेरे पास क्या दौलत है। आपके उसे एक चीज़ वो फालतू आप दूसरे को शेयर करेंगे, आप ले लीजिए, खाना हम शेयर करते हैं लोगों से, लेकिन बाज़ दफ़ा हम इतना खूबसूरत दीन जो है वो लोगों से शेयर नहीं करते। जहाज़ों में आप जाते हैं, दुआ किया करें आपके साथ कोई नॉन मुस्लिम बैठे। बाज़ कहते शुक्र है अपनी मुसलमान बहन जहाज़ में मिली। मैं शुक्र करती हूँ उस वक्त जब कोई नॉन मुस्लिम और सिस्टर मिले। मेरे हस्बैंड, हम लोग अक्सर अपनी सीट्स को इस तरह स्विच करते हैं जहाज़ों में ट्रेवलिंग में, कि ये किसी मर्द के साथ बैठ जाते हैं और मैं सिस्टर्स के साथ। मोस्टली तो खुद बहुत अल्लाह हालात बनाते हैं। थोड़ी अच्छी बातें करना, ये नहीं कि आप एकदम कह के आई वॉन्ट टू गिव यू सम डिटेल्स ऑफ इस्लाम, नहीं, प्यार से बात कीजिए, खाना पेश की। वो इतने हैरान होते हैं जब आप उनको कुछ पेश करते हैं, क्योंकि वो तो अपना बर्गर खोलते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें नहीं है। तो पहले मोहसिन बने। अगर आप किसी ससुराल के माहौल को बदलना चाहती हैं तो मोहसिना बनिए, पहले अपनी जगह बनाइए। हमारा हाल क्या है कि हम अपनी जगह नहीं बनाते और अपनी बात शुरू कर देते हैं। तो मोहसिन का पहला रूप क्या होता है कि वो लोगों की खिदमत करता है। फिर आप देखिए कि हज़रत इब्राहिम जो भी उनको इल्म मिला कहते हैं मिम्मा अल्लमनी रब्बी, मेरे रब ने मुझे दिया। हम किसकी कोट करते हैं चीज़ें? अक़वाले ज़री, अपनी बातें कर रहे होते हैं। रब से जोड़ा, खुद से नहीं जोड़ा। ये नहीं कहा मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। फिर आप देखिए कि उन्होंने बुज़ुर्गों का जिक्र किया लेकिन दीन के हवाले से किया। कभी भी किसी बड़े की बात करें तो उस वक्त ये देख लीजिए कि लोगों को इससे देना क्या मतलूब है। बात है वह लोग अपने ख़ानदानी बुज़ुर्गों के किस्से बयान करते हैं लेकिन उस दीन तक पहुँचने से पहले कहीं और पहुँच चुके होते हैं। अब ख्वाबों की ताबीर अल्लाह ताला ने उनको दी थी, बाकी बात सच हो गई। वही हुआ जो यूसुफ़ ने कहा था कि जिसको कहा था तुम बच जाओगे वो बच गया। अब मौका आ गया, ज़रा सोचिएगा। यहाँ बड़ा अहम नुक्ता है तकदीर और तदबीर का, जो हमारा इस बारे का थीम चल रहा है। फिर इनमें से जिनके मुतल्लिक ख्याल था कि वो रहा हो जाएगा, इससे यूसुफ़ ने कहा अपने बादशाह से मेरा जिक्र करना। ऐसे इशारा कर दिया कि अब तुम जा रहे हो ना, तो ज़रा बादशाह से कह देना जेल खाने में एक कैदी बेगुनाह पड़ा हुआ है, ज़रा उसका मुकदमा खुलवा के देख ले। असबाब इस्तेमाल किए, ट्रस्ट उस पर नहीं किया, लेकिन एक सबब जमा कर लिया। लेकिन देखिए हुआ क्या, मगर शैतान ने इसे गफलत में ऐसा डाल दिया कि वह अपने बादशाह के सामने इसका जिक्र करना भूल गया, और इस तरह यूसुफ़ कई साल कैद खाने में पड़ा रहा। आप कहते हैं मैं ये कर लेती ना फिर ये हो जाता, मैं ऐसे ना करती तो फिर मेरी बच्ची को ये चोट ना पड़ती। देखिए माँ बाप तदबीर के साथ ही हो सकते हैं, तकदीर के नहीं हो सकते। माँ बाप तकदीर के साथ ही नहीं होते, तदबीर के होते हैं। यूसुफ़ ने सबब भी इस्तेमाल कर लिया कि मेरा जिक्र कर देना, भूल गई। तो मेरा और आपका इसमें अमल क्या होना चाहिए कि कोशिश करें कि आपके हालात अच्छे हों, आपके बच्चों को कोई गम ना मिले, बेटियों को तकलीफ़ ना हो, बेटों की अच्छी घरों में शादियां हो जाएं, वो अच्छे बने। लेकिन इसके बावजूद होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, और इस पे मोमिन को जब यकीन आ जाता है खुशी महसूस करता है। हदीस में आता है कि जब किसी को कोई तकलीफ दे चीज़ मिले तो कहे कद्दरल्लाहुमा शाफ़ाला, अल्लाह का फ़ैसला था जो उसने चाहा वो कर दिया। लॉ नहीं कहना, काश नहीं कहना। मुझे ऐसा लगता है काश जो है ना माचिस की तीली है, जितनी दफ़ा कहते हैं ना काश, ऐसे आपके दिल के अंदर एक अंगारा उभरता है। जैसे हवा दें तो थोड़ी सी चिंगारी उभरती है। कह दीजिए रदीतु बिल्लाहि रब्बन, और यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल तक जेल में रहे। आप ज़रा अपने ऊपर लेके सोचिए, बेगुनाह बंदा। हम तो कहाँ कहाँ पर्चियाँ भेजते, एप्लीकेशन भेजते, नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस जेल को अपने लिए एक स्टडी रूम बना लिया। हो सकता है अज़ीज़े मिस्र के घर में होते तो उनकी सफाई करते रहते और उनके काम ही कर रहे होते, यहाँ तन्हाई में उनको मौका मिला। ऐसे कई ब्रदर्स को अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं कि किसी भी नागहानी वजह से और अल्लाह ताला सबको फितनों से बचाए, इस्लाम के किसी नाम पे जेलों में डाल दिए गए। वो कहते हैं कि आपको हम बता ही नहीं सकते जेल की ज़िंदगी हमारी कैसी गुजरी। वो दिन हमें अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन लगते हैं। हज़रत इब्राहिम का कॉल आता है कि जो आग में दिन गुजारे वो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। क्यों? कि बंदा मोमिन को तन्हाई में अल्लाह ताला से बात करने का मौका मिलता है। तो हमेशा महफिलों के आदी ना हो। किस आपके पास बच्चे नहीं हैं, आपके रोगी हो रहे हैं, आपकी शादी नहीं हुई, आपकी रोगी हो रहे हैं, आप उस तन्हाई को गनीमत समझें। क्यों दुनियादारी में हर वक्त पड़े रहें और फिर वही नाम लेके दीन से भी दूर हों और अपनी नमाज़ों को भी ज़ाया करें कि जी हमें वक्त नहीं मिलता। तो हर बंदा अपने हाल पर खुश रहे। अल्लाह ने अगर मुझे दुनिया के झंझट से बचाया हुआ है, शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ताला मुझसे कोई और काम करा ले। तो आप देखेंगे जो लोग सेल्फ पिटी का शिकार होते हैं वो बाज़ दफ़ा किसी भी हालत में खुश नहीं होते, चाहे उनको नेमत मिले या ना मिले। वक्त गुजर गया, कई साल गुजरे, 7 साल गुजरे, 8 गुजरे, अल्लाह ने नहीं बताया। अब क्या हुआ, अब हालात बदलने लगे हैं। अब यूसुफ़ की ये तन्हाई रंग लाने लगी है। इस दौरान अल्लाह ताला ने उनको मज़ीद स्पिरिचुअली मजबूत किया, अल्लाह ताला से उनका ताल्लुक मजबूत हुआ। उधर जो बादशाह था मिस्र का, उसको एक ख्वाब आता है। क्या देखा? वक़ाल अल मलिको इन्नी अरा, एक रोज़ बादशाह ने कहा मैंने ख्वाब में देखा है कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं, और इनाज की 7 बालियां हरी हैं और दूसरी 7 सूखी। अहले दरबार मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख्वाबों का मतलब समझते हो। लोगों ने कहा ये तो परेशान कुन ख्वाब की बातें हैं और हम इस तरह के ख्वाबों का मतलब नहीं जानते। यानी उन्होंने बादशाह को टाल दिया कि नहीं नहीं इस ख्वाब का कोई मतलब नहीं है। इन दो कैदियों में से जो एक बच गया था और इसे एक मुद्दत दराज के बाद अब ये बात याद आई और इसने कहा, मैं अब हजरात को इस ख्वाब की तावील बताता हूँ, ज़रा मुझे कैद खाने में यूसुफ के पास भेज दीजिए। याद आ गया ना, ख्वाब के लफ्ज़ के साथ उसका अपना ख्वाब याद आया, अपने के साथ अरे मैं तो भूल गया। कभी ऐसा होता है ना, यहाँ से आप नुक्ता नोट करें कि भूल शैतान की तरफ से है। बाज़ दफ़ा लोगों को नमाज तक भुलवा देता है, बाज़ दफ़ा इंसान नेकी की नीयत करता है ये मैंने करना है लेकिन भूल जाता है। कितने लोग आपको कहते होंगे कि हम आज आएंगे, आज नहीं आए, आप दिल में बदगुमान ना हो उनसे कि उन्होंने आना ही नहीं था, टाल दिया, वो भूल गई, कोई सोती रह गई, किसी को याद नहीं रहा। तो हमेशा तस्कीर का अंदाज़ होना चाहिए। इसको याद आ गया, कहने लगा कि मुझे भेजिए। खैर अब ज़रा इमेजिनेशन में आप लाएं अपने आप को, आपने किसी को एक काम कहा था, उसने वो काम करना तो दूर की बात, जिक्र भी नहीं किया, और दोबारा कई साल के बाद आपके दरवाजे पे आके आपसे फिर कोई मुतालबा कर रहा है कि अब मेरे इस ख्वाब की भी ताबीर बता दें, आप उसके साथ क्या करती? आ गए, ख्याल आ गया, मेरा याद आ गई, बहुत है। लेकिन देखिए यूसुफ क्या कह रहे हैं, उसने जाकर यूसुफ से कहा, यूसुफ ए सरापा रास्ती। देखिए सच्चाई बोलती है, अगर आपके अंदर कोई खूबी है तो अल्लाह ताला ज़रूर लोगों के दिल में डालेगा। मुझे इस ख्वाब का मतलब बता दो कि 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 बालियां हरी हैं और 7 सूखी, शायद के मैं इन लोगों के पास वापस जाऊं और शायद के वो जान लें। यूसुफ ने कहा, क्या कहा? नो कम्प्लेन, कोई ताना नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं, कुछ नहीं, बल्कि फौरन उनको बात बताई। ये होता है एक मुहसिन का किरदार, अपने लिए अमल की बात लिखें, किसी पे अगर कोई नेकी भी करते हैं ना तो एहसान ना जतलाइए, जो भी अल्लाह आपसे करवाए कर दे, और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर नो कह दीजिए, लेकिन किसी से ये नियत ना रखें कि कोई आपके लिए बदले में कुछ करे। जवाब में ताबीर क्या बताते हैं, कहा 7 बरस तक लगातार तुम खेती बाड़ी करते रहोगे, इस दौरान में जो फसलें तुम काटो इनमें से बस थोड़ा सा हिस्सा जो तुम्हारी खुराक के काम आए निकालो और बाकी को इसकी बालियों में रहने दो, फिर 7 बरस बहुत सख्त आएंगे, इस ज़माने में वो सब गल्ला खा लिया जाएगा जो तुम इस वक्त के लिए जमा करोगे, अगर कुछ बचेगा तो बस वही जो कुछ तुमने महफूज कर लिया होगा, इसके बाद फिर एक साल ऐसा आएगा जिसमें बारान रहमत से लोगों की फरियाद रसी की जाएगी और वो रस निचोड़ेंगे। ना सिर्फ के ख्वाब की ख्वाब बताया, ताबीर बताई, ना सिर्फ ये कि ख्वाब की ताबीर बताई बल्कि उसके ऊपर अमल भी बता दिया कि इलाज क्या करो। ये किसका किरदार होता है? मुहसिन का होता है, यानी जब कोई ख्वाब देखे तो सिर्फ उसकी जवाब नहीं बल्कि उसको आप बता दो कि इसकी रेमेडी क्या है। बादशाह को बड़ी खुशी हुई होगी, एक तरफ उसके अपने चमचे थे, उन्होंने कहा कुछ ख्वाब नहीं देखा आपने, उनसे तो वो मायूस हुआ। अब देखिए जिसने ख्वाब देखा होता है ना उसको खुदबुद लगी होती है, और दूसरा उसको कह दे ना इसका कोई मतलब नहीं तो उसको गुस्सा आता है, क्योंकि अमूमन इंसान चाह रहा होता है मेरे ख्वाब की फिर लंबी ताबीर हो, आप तो ज़रूर जन्नत में जाएंगे, वो तो ये देखा वो देखा। तो बादशाह बड़ा खुश हुआ कि इस शख्स ने तो मेरे ख्वाब की ना सिर्फ ये कि तदबीर बल्कि उसने उसकी ताबीर बल्कि तदबीर भी बता दी, लिहाजा क्या कहा? बादशाह ने कहा इसे मेरे पास लाओ, मगर जब शाही फरस्तादा यानी जब बादशाह की तरफ बुलाने वाला शख्स यूसुफ के पास पहुंचा तो इसने कहा अपने रब के पास वापस जा और उससे पूछ के इन औरतों का क्या मामला है जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे, मेरा रब तो इनकी मक्कारी ही से वाकिफ है। ये है अना, मैं इसको कहती हूँ कि जो वो एक शेर भी है ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राह इनके सारी फरमाया कि अगर मैं यूसुफ की जगह उस वक्त होता तो बादशाह के कासिद के साथ फौरन चल पड़ता, लेकिन यूसुफ ने कहा मुझे नहीं जाना अभी, पहले मेरे ऊपर लगा हुआ इल्ज़ाम दूर कराइए। क्यों? उनको आगे अल्लाह का काम करना था, और याद रखिए जिन पे अल्लाह के रास्ते में काम करने होते हैं उस पर उंगलियाँ बहुत उठती हैं। अगर यूसुफ इस इल्ज़ाम के साथ आ जाते मिस्र में और कल दीन का काम करते, कोई उन पर बात मानते ही ना उनकी, तो उन्होंने कहा पहले मेरी बात क्लियर करवाओ, और सच पे थे ना तो उनको यकीन था। लेकिन आप देखिए कि अंदाज़ इतना खूबसूरत है, कोई बात नहीं की कि उन्होंने मुझे अटैम्प्ट किया था, मेरे पर डोरे डाले, बल्कि कहा जिन्होंने हाथ काट लिए थे। देखिए ये अल्फाज का चुनाव है जो हमें ऊपर लेके जाता है और नीचे ले जाता है। हम अपने अल्फाज के आईने में खुद को देख सकते हैं कि हम कल कहां पहुंच सकते हैं। हजरत यूसुफ ने जाने से इनकार कर दिया, लिहाजा बादशाह को उस मुकदमे को खुलवाना पड़ा। खैर बादशाह ने जब सारी फाइलें खुलवाई होंगी, इस पर बादशाह ने इन औरतों से पूछा तुम्हारा क्या तजुर्बा है इस वक्त जबकि तुमने यूसुफ को रिझाने की कोशिश की थी? सब ने यक जुबान होकर कहा हाशलिल्ला, हाशलिल्ला ऐसे जैसे हम कहते हैं ना सुभान अल्लाह, यानी इसमें कोई शक नहीं है। हमने तो इसमें बदी का शायबा तक न पाया। और अज़ीज़े मिस्र की बीवी बोल उठी, अनरावत हुल, क्या कहने लगी? अज़ीज़े मिस्र की बीवी बोली, अल आन हसल हक़ु, अब हक खुल चुका है, वो मैं ही थी जिसने उसको फिसलाने की कोशिश की थी, वो बेशक बिल्कुल सच्चा था। देखिए, यूसुफ पे इल्ज़ाम लगाने वाली औरत अपने शौहर के सामने बातें करने वाली कि पकड़ो इसको, कैद में डाल दो, तुम्हारी बीवी पे हाथ डाल रहा है, आज क्या कह रही है? हस हसल हक का, इसको अपने पल्लू से बांध लीजिए। अगर आप सच पे हैं किसी मामले में, सास बहू, नंद भाभी, घर का मामला, शौहर बीवी या दुनिया का कोई और मैदान, अगर आप हक पे हैं, आज नहीं कल मुखालिफ आपकी गवाही देंगे। हमारा हाल क्या होता है किसी के साथ हमारा दिल मैला हो जाता है, नहीं बनी जिंदगी में, रिश्ता टूटा, वो बुरा उधर बुरा, जिधर बैठते हैं साथ रोते हैं, साथ रुलाते हैं, जख्मों को भरने ही नहीं देते। नतीजा क्या होता है? गिरें पड़ जाती हैं दिल में, और फिर बातें करते, फिर कहते वो नहीं मानेंगे, हम नहीं करेंगे, खामोश हो जाएं। वही बात जो आगे हम पढ़ने वाले हैं सूरह हज़रत मरियम की, कि मैंने इन्नी नज़र तो ले रहमानी सौमा, चुप कर रोज़ा रख ले। आप देखिए कि वही औरत आज सब के सामने बड़ी महफिल में कह रही है कि हाँ मैंने ये काम किया था। शौहर को क्या लगा होगा उस वक़्त कि मैंने तो तन्हाई में इसकी बात सुन के कोई एक्शन नहीं लिया और आज सबके बीच में हुआ। इससे पता चलता है कि निप द इवल इन द बर्ड, अगर बुराई को शुरू में नहीं रोकोगे ना तो बाद में आपको उससे बड़ी बुराई देखनी पड़ेगी। बेशक वो बिल्कुल सच्चा था। और साथ ही कहा, यूसुफ ने कहा, इससे मेरी गरज़ ये थी कि अज़ीज़ ये जान ले कि मैंने दर पर्दा इसकी ख़यानत नहीं की, और ये जो ख़यानत वो करते हैं इनकी चालों को अल्लाह कामयाबी की राह पर नहीं लगाता। यानी यहाँ पे अब ड्रॉप सीन होता है इस बारे का कि किस तरह अल्लाह ताला यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही को साबित करते हैं और औरतें सारी की सारी अपने जुर्म को मानती हैं, और इस तरह अल्लाह ताला इस दुनिया में एक छोटी सी अदालत आखरत वाली कायम करके दिखा देते हैं कि जो बंदा हक पे होगा अल्लाह सुभान व तआला ज़रूर उसकी मदद करेगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम सब इन चीज़ों को अपने अमल में ढाल सकें। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जैसे बेगुनाही साबित हुई, अल्लाह ताला हमें भी वही इखलाक रखे कि अगर किसी मामले में हम पर भी कोई इल्ज़ाम आ जाए तो हम अल्लाह ताला की तौफीक से अपनी बेगुनाही को साबित कर सकें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।